Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast kölni első kiadása, vagy valami hasonló. És már Dudák, akkor ne habozunk és jelentsük be a legújabb Gamer365 mémet. Mémet. Hogy is hívtuk? Sikerült elfelejteni a fáradtságtól. A bódébabák. A bódébabák, igen. A búzbéb. Akikből egyébként nagyon kevés van. Sajnos nagyon kevés van, de mivel sokat gondoltunk rájuk, így jutott eszünk be ez a kifejezés, hogy ne állandóan ezt a nehezen kiejthető és sokak által nem is értett kifejezést használjuk, a búzbébet, hanem helyette egy jó magyarost. A bodega baba, a bódébaba. Bodega baba, várj, mit akartunk még? Bódébabát. Bódébabát, hogy bódébébinek is mondtuk először, aztán... Bódéspinéket. Bódéspinéket, igen. De a bódébaba... Igen, az eredeti búzbéb az is egy kicsit olyan... Degradáló. Igen. De azért magyarul nem akartunk mit azt használni, hogy ribancok vagy. Úgyhogy maradunk a bódébabáknál, akikből kevés van sajnos. Ja, ez egy válság. Konvencsen. Válság konvencsen, igen. Aki esetleg nem tudná, és a hangminőség is ezért ilyen, ugyanis a laptopunknak a beépített mikrofonja mellett ülünk itt édes hármasban. Kölnben vagyunk a Gamescomon, ami Európa és a látogató számot tekintve talán a világ legnagyobb videójáték kiállítása. Ja. És azért van Kölnben, és azért más a neve, mert eddig Lipcsében volt. És más volt a neve. És más volt a neve. És most ez megváltozott, és most Kölnben van, ami... És legyen ez az ami első szar. Témánk, ami szar. Szar, hogy Kölnben van. Először örültünk neki, amikor meghallottuk tavaly, hogy Kölnben lesz a következő. Részben, mert tudtuk, hogy messzebb van. Tudtuk, hogy messzebb van, de megnéztük a térképen a Google Maps-en, és a Google Maps-en az volt, hogy ide van repülő, vagy legalábbis valahogy kiderült. Aztán az is kiderült hamarosan, hogy az egyetlen repülőjárat üzemeltetője úgy gondolja, nem egyedül egyébként, hogy akkor ez az extra profit hete. És megdobja az árakat. És megdobja az árakat. És minden így van, minden drágább, a szálloda drágább, talán még az élet is drágább itt ez alatt. És messzebb is van. És messzebb is van, úgyhogy 1100 kilométert autózol, úgy indul a dolog, ami eleve nem a legkellemesebb. Bekerülsz egy német autópályai másfél órás dugóba. És ha szerencséd, akkor csak egybe, hogyha nincs szerencséd, akkor többbe. És ugye hát itt kilométer hosszú stávokról beszélünk, tehát van egy rádióadó, ahol mindig bemondják, hogy... 7 kilométer, 11 kilométer. 11 kilométeres dugó, 20 kilométeres dugó éppen Frankfurt alatt. És akkor jön az, hogy maga a vásárhelyszín, a Kölner messze, az... Bent van a város. Bent van a város kellős közepén, amit nagyon ritkán látni, hogy egy ilyen vásárközpontot berakjanak a város kellős közepére. Ráadásul úgy, hogy egyirányú utak, hidak, felüljárók határolják. Ezért vastállomás. Ma, hát kétszer, mondhatjuk, hogy kétszer sikerült eltévedni, de ha ezt lebontjuk, akkor legalább ötször. Annak ellenére, hogy GPS-szel felszerelkezve vágtunk neki az útnak. Hát a GPS az ötből egyszer volt hibás. Igen. Elvitt minket tanyára. Igen. Valami értetlen módon. Kivitt a helyi MGTS teheneit. Az baj, hogy megvan ez. Az a, ennek a centrumnak a címe, ami egy házszám, egy téren, csak hát ez egy hatalmas nagy komplexum, több bejárattal, és az északi és a déli, tehát a két ellentétes bejáratok között, hát több utcányi különbség van, tehát nem mindegy, hogy hova megy az ember. A szegény GPS ezt megpróbál elhozni valahova, és attól a helytől még kilométerekre lehet a bejárat, mert másfele kell menni, máshol vannak a parkolók. Konkrétan kilométerekre is volt, ahol kerestük. Meg hát egy helyen rosszul fordulsz fel, vissza se lehet általában fordulni, úgyhogy kerülhetünk jó nagyokkal. És maga az egész rendezvény is kicsit más, mint tavaly, és tavaly előtt volt. Kicsit a lebonyolítás is legalábbis az első része mindenképpen, ahol ugye a sajtóbelépőm nekem konkrétan egy órával az indulás előtt jött meg, neked pedig egyáltalán nem úgy itt helyben kellett az akkreditáció utolsó fázisát intézni. Szerencsére nem volt különösebb gond. Nem volt vele különösebb gond. És ez egész valahogy visszafogottabb. Ez a legjobb szó rá, azt hiszem. Én nem emlékszem, Lipcsében ott is hatalmas nagy ilyen kiállító hallok voltak, és azok talán egy kivételével, de mindig dugig voltak. Nagyon sok kiadó, nem csak a legnagyobbak, hanem sok kis kiadó is kijött, és tényleg fülsüketítő zaj, egymást próbálták túlharsogni a bodegákból szóló zenék és hangok, és ez most nincs. ez most nincs. Az összes halnak egy nagy részét, hát nem is a felét, büféhelyiség foglalja el. Bárok. Bárok, hatalmas nagy foghíjak a standok között. Kínai étterem. Kínai étterem. Konkrétan. És nincs is olyan sok stand. Igen. Tehát határozottan kevesebb kiadó jött el, kevesebb fejlesztő hozta ki a játékát. Ez egyrészt szerintem, fogunk róla beszélni, minek köszönhető, szerintem egyrészt annak köszönhető, hogy fizikailag kevesebb a kiadó. Tehát a Midway például, aki még tavaly is nagy standal volt kint a Lipcsében, ő megszűnt létezni. Most nincs kint az Atari, nincs kint a Codemasters, csak hogy így, akiket így először feltűnt, hogy nincsenek kint. Meg hát sokan nagyon kis standal. Eidos és a Square Enix egy kis standon, gyakorlatilag két vonalban, két-három monitorsorral képviselteti magát, ahol mutatnak egy PSP játékot, egy DS játékot, és még csak amit náluk néztünk, a Mini Ninjas, annak csak a Wii verziója volt kint. Csodálkoztam is, hogy... A már többi nem. Úgyhogy... És a PC-s demója. Igen, igen. Lemezen. Igen, PC-s demója lemezen. És a konzolgyártók is, tehát tavaly asszonynak fél halt elfoglaló standja volt, most meg elsőre észre se vettük. Tudjátok, például Sony standon, hogy ott a Gran Turismo 5 már full üres volt, és nem volt a Sony sem. Így is elég nagy, a Nintendo is. Én akin legjobban meglepődtem, az a Microsoft. A Microsoftnak határozottan kicsi a standja, és ebbe a standban még a Windows 7-et is belezsúfolták. Tehát a standnak a egy negyede az a Windows 7, ott több számítógépen ki lehet próbálni, és csak a ezen túl menő rész, szóval mutatják be azt a három játékot talán? Igen, gyakorlatilag Microsoft azt csinálta, hogy az őszi három játékát hozta ki, és a Forza 3-ból az a verzió van kint, amiről egyébként pár hete olvashattatok nálunk, ez a bizonyos hegyi pályás, három pályás párautós verzió. A majdnem végleges változatot, azt is meg lehet nézni, meg is fogjuk nézni pénteken, de azt már így zárt ajtó mögött lehet megtekinteni. És Halo ODST, az Németországban vagyunk, félig zárt ajtó mögött van, mert egy nagy piros 18-as karika. Ez mindenre igaz. Ez mindenre igaz. Nagyon furcsa, hogy a standok szinte ilyen erődítmények, ahol pár monitor van kint, ott lehet, ki lehet próbálni azokat a játékokat, amik hát fiatalabbaknak is való, és a standok egy jelentős része az teljesen elzárt biztonsági őrrel, kordonnal, és hát ugye ott figyelik, hogy csak a 18 éven felüliek léphessenek be, tehát éppen az adott életkor besorolás szerint meghatározott fiatalok lépjenek be, és hát bizony, hát manapság a videójátékokban gyakran előfordul az, hogy olyan tartalmakat hordoznak, amelyek magasabb életkorbeszről lesz, szerint kategóriára ítéli őket. Milyen? Ma volt az a napunk, amit mi úgy nevezünk, hogy a járkálós nap, a showfloor nap. Igen, a showfloor. Ami azt jelenti, hogy ma volt a sajtónap, tehát amikor még nincs publikban kinyitva a kiállítás, azon már fel van építve minden működik, mindenki ott van. Viszont a közönséget még nem engedik be, ez a sajtói kvázi és a business látogatóké, hogy megnézhessék azt, ami ott kín van. Tehát ilyenkor még látogató számban is elég szellős, nem jön be az a 100 000, 150 000, 200 000 ember, aki a Games Convention-t legalábbis annak idején meglátogatta. Így ez az, amikor mászkálsz mindenfelé, nézel, nézelődsz, fényképezel, vagy esetben filmezel, ami kín van, ahol engedik. Úgy, és még hozzáférsz a játékokhoz, mennyi sor. Igen, és nincs sor. Vagy legalábbis kisebb a sor. Kisebb, itt is volt, ahol azért sor volt. Kevés helyen volt azért nagyon, tehát... Kevés helyen volt sor. Hát igen, csak mindig ott van a legnagyobb sor, amire az ott esetben a legnagyobb igény van. Tehát a Diablo és Starcraft 2 végeláthatatlan sor, igen. Bioshock végeláthatatlan sor, Bad igen. Company végeláthatatlan sor. Igen, így van, ezek nagyon... Ezek közül párat el is halasztottunk arra, igen. Hogy Bad Company-t amúgy is látjuk másképpen. Majd a második részről van szó. A második részről, igen. Amúgy is látjuk más körülmények, nyugodtabb körülmények között. A Diablo-t meg a Blizzard partira gond, mivel ott tartják konkrétan azon a standon bent, úgyhogy amíg a kollégák leisszák magukat. Bár félek, hogy mindenki arra aspelál, mindenki leissza magát, és majd Diablo 3-ozik. Megnéztük azért a Diablo 3-at. Játható. Játható, teljesen, és jól néz ki. Jól néz ki, egyáltalán nem sötét. Vagy legalábbis nekem nem tűnt. Nem, az a helyszín, amit mutattak, az a Diablo 2-nek a sivatagos helyszíneire emlékezett, de stílusában abszolút Diablo, tehát letagadhatatlan, az nem valamiféle ilyen radikális eltérés, mint ahogy, bár ez nem újdonság, a StarCraft 2 is abszolút StarCraft. Igen. Tehát ez már évek óta ugyanúgy néz ki, tehát szerintem a végleges dizájn. Nem, azt mondom, hogy még mindig finomítottak, nagyon-nagyon szép vízeffekt került bele, például látunk egy ilyen vizes tengeres pályát, látunk egy esős pályát, nem tudom, azt nézted, ott a srác az zergekkel játszott, és nagyon-nagyon szép eső effekt volt. Úgyhogy a Blizzardnál gyakorlatilag ez a két játék foglalja el jelenleg masszív mennyiségű PC kiállítása mellett az ő kínálatukat. Beszéltünk ugye a Microsoftról, beszéljünk egy kicsit a Sonyról. A Sonyéknál viszonylag sok időt töltöttünk. Mert viszonylag sok mindent hoztak ki. Tehát ott tényleg az a stand volt, ahol nagyon sok időt lehetett tölteni. Nagyon sok olyan játék volt játszható, amiről eddig hát csak screenshotokat és trailereket láthattunk, vegyük sorra. Hát ilyen Sonynak úgy is amúgy is erős az őszi kínálata, úgyhogy ez tényleg nem volt meglepő. Kint van a Slim konkrétan. Kint van az új PlayStation 3. Az új PlayStation 3, mert ők nagyon nem szeretik, ha azt mondod rá, hogy Slim. Igen, ez a PlayStation 3. Ez a PlayStation 3. Szeptember 1-től kezdve. És kint van az új PSP, ami a PSP Go. Ami a PSP Go, és most először azt a kezünkbe foghattuk, és több játékkal is játszottunk, mert gyakorlatilag szinte mindent azon próbáltunk, kivéve ami mondjuk a Square Enix-es PSP játékokat nem, de ami a Sonynál volt, azt PSP Go-n is ki lehetett próbálni, voltak ilyen régebbi PSP-k is. PSP Go az így első blikre kicsit furcsa, őszintén szólva. Nekem a legfurcsább az az analóg karnak az elhelyezkedése volt, ami gyakorlatilag a gépnek szinte a közepén van. És így... Nehéz benyúlni. Igen, tehát ha megszoktad a PSP játékosként, megszoktad a régi gépet, nehéz benyúlni, nem azt a kéztartást veszed föl, mint amit a PSP-nél megszoktál. Igen. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy nehéz erről a gépről véleményt mondani, mert amennyire nem tetszett valakinek, annyira bejöhet másnak. Uh-huh. Tehát ez egy teljesen új design, teljesen új helyre kerültek a kontrollok, és simán tudom képzelni, hogy az első ember utálkozva dobja el a FET a régi PSP után, a másik ember pedig azt mondja, hogy mindig is ez volt az a design, amire vágyott. Igen, ugye az biztos, hogy milyen megadtuk, nagyon könnyű. Tehát nagyon, kifejezetten könnyű, szinte már ilyen mobiltelefon feelinged van, vele kapcsolatban, annyira könnyű. De szép a képe. Képernyője nagyon jó minőségű képernyője van, így van. Így van, tehát azt kíváncsian várjuk az esetleges hosszabb találkozást a géppel, mert játékok is voltak rá, próbáltuk a Gran Turismo Mobile-t, Gran Turismo PSP, amiről egy ilyen rövidebb videót is láthattok a Élőben Kölnből című, folyamatosan és még a következő napok folyamán is bővített Twitter feeddel felszerelt hírünkben, és nagyon szép volt. Valaki kérdezte a egy topikban, hogy analóggal jól lehet-e irányítani. Igen. Igen, jól lehet. Igen. De teljesen jól lehet vele irányítani. Jól néz ki. Ilyen PS2. Igen, tehát a kis képernyőt számításba véve olyan Gran Turismo 4 szintű nagyjából. Igen. Beletették a fékezéses csíkot. Azt a mindenét. Azt nem is figyeltem. Benne volt az ideális hív, meg az, ami ugye, ha jól tudom, a PS2-es verziókban. Nem, a PS2 még nem volt. Tehát ez mindenképpen játékmechanikai újdonság benne, ahogy Gran Turismo-nak nézett ki. Gran Turismo 5, ami egy ilyen furcsa demóval volt kén, amit... Hát igen, nagyon úgy nézett ki, hogy ez ilyen nagyon gyorsan összedobott demó, mert... Hát, kb. Arra ment ki az egész, hogy bemutassák, hogy vannak VRC kocsik, majd VRC kocsival lehetett versenyezni, meg a törésmodellt, mert hogy volt törés a játékban, de a pályát szerintem egy az egyben a prologból ránthatták át, mert ha GT5-ot akartak volna igazán demózni, akkor valószínűleg új pályát mutattak volna, nem a Tokiót, ami már részek volt az egyik fő pályája a sorozatnak. Uh-huh. Tehát egy ilyen hibrid demo volt, úgymond. Igen, amit egyébként szerintem az is bizonyít, hogy az, hogy Gran Turismo 5 így nem volt kírva sehol. Csak hogy Gran Turismo, igen, igen. És itt van valami érezhető különbség a prologhoz képest? Hát persze az autók, és hát benne volt a törésmodell, ez a kettő. És ami még érdekes, hogy verseny közben lehetett állítgatni a kocsinak a beállításait, ilyen egészen életű verseny szituáció. Tehát fékerő eloszlás, meg ilyen, ilyen finomságokat. Szóval lehet, hogy nem lesz benne a véglegesben egyébként, hát, csak ilyen teszt jelleggel a demóban. Egyébként egy elég ilyen teszt buildnek tűnt, csúnya szóval. Igen. De lehetett vezetni, és jó volt. A Uncharted 2-t próbáltuk, még ez az E3-as demo, úgymond, ha úgy tetszik. Csak nem néztük, hanem gyakorlatilag végig, szinte végig játszottuk. PSP-n kiadtuk a Little Big Planet-et. Ja, Little Big Planet PSP-n, igen. Uncharted 2-ről annyit, hogy ami korábban volt róla véleményünk a videók és a tényleg, hogy fantasztikusan néz ki, és az a játék kipróbálása után is abszolút megáll. Nagyon-nagyon-nagyon, talán játékban ennyire ezt a háromféle játékelemet, az ügyességi ugrálást, a tűzharcot és ez a lopakodásszerűséget, ezt ennyire jól nem kevertik. Az átmenet nagyon dinamikus. Igen, az egyikből a másikból. Tehát ugrasz és utána rögtön harcolsz, és a lopakodásból is át lehet menni tűzharcba, és a tűzharcba is tudod magad olyan szituációba hozni, hogy akkor utána lopakodva ölj meg pár ellenfelet. És folyamatosan történik körülötted minden. Valamit skriptelt, de valami nem. Tehát így nagyon jó elegye a kettőnek. Valószínűleg az ősz tényleg egyik nagy sikerjátékáról, mert hogy az első rész is megérdemelte volna a nagyobb sikert, ez most tényleg remélhetőleg megkapja azt az elismerést, ami a súlyánál fogva, illetve a minőségénél fogva megilletni. Hát igen, már egy ideje erősen Game of the Year várományosnak tartom az Uncharted 2-t, és most ez az E3-as demo, ez csak megerősített ebben. God of War 3-ból szintén az E3-as cucc voltként. Ugye ezt különösebben nem kommentek, szerintem azt a gameplay videót mindenki látta. Egy az egyben. Egy az egyben az volt. Az E3-on, meg írtunk is róla külön. Volt meg? Volt meg, amiben hát itt egy ilyen kiállításos demóval annyira nem tudod bekapcsolni magad, mert tulajdonképpen kim volt hány gép, 5-6, összekötve igen. És bedobtak egy folyó online játékba, ami láthatólag így fejlesztők innen-onnan, amonnan játszottak, és hát... És lelőttek. Erről is van egy videónk, még nem tettük ki, de holnap ki fogjuk tenni. A lelövést látni, mindenképpen látni benne, de dobálunk gránátot, meg ilyen mindenféle. A helyzet az, hogy egész egyszerűen nem látod át abban a negyed órában, amit maximum tudsz rá szánni, mert ez egy komplex játék. Tehát ezzel látszott, hogy ez egy komplex játék. És nincs benne káosz, hogy azt sokan gondolják, mert nem úgy épül fel a játék, hogy bedobnak 256 embert. Nem, ez gondosan szét vannak választva. A taktikai FPS. Igen. Gondosan szét van választva, és éppen ezért ügyesen menedzselhető az a nagyon sok ember, aki ezt úgy képzelte el, hogy 256 ember egy téren lövi egymást pisztolyokkal, nem ez a játék, nem ilyen, ez egy nagy területen játszódik. Nem, egyébként teljesen olyan, mint egy szokom lenne, csak FPS-ben, szóval igen, nagyon hasonlít az előző játékához, ugye a Zipper Interactive csinálta a szokomat is. Jó, lépjünk tovább. Hát csak felsorolásszerűen kim volt még a Heavy Rain. Igen, Heavy Rain kim volt. Az új Ratchet. iPad. Ami nagyon aranyos játéknak tűnik, és nagyon sok mindent tud, amit ott helyben nem is lehet kipróbálni. Kim volt a... Motorstone PSP-re. Igen. Az megdöbbentően jó volt egyébként. Kicsit így jobban be van korlátozva, és nincsenek benne azok a nagy területek, mint a PS3-os két játékban. Kicsit zártabb, de pont úgy megvan, hogy különféle utakon lehet menni, tehát megvannak ezek az alternatív útvonalak, és megvannak benne ezek a nagy ugratások is, amik szintén jellemzik ezt a sorozatot. Nem is akkorák, mint PS3-on, de szintén ilyen masszívabb, nagyobb ugratások. Mi volt még a Sony-nál, szem ennyi? Hát mert nagyon sok játék volt még ezeken kívül is, amit nem néztünk meg, vagy nem figyeltünk rá oda annyira. Hát ez... Igen. A szokásos Sony felhozattal azért ez ki volt. Ja. És nagyon sok más PlayStation 3 játék egyéb kiadóknál. Nintendo. Nintendo hatalmas nagy standa jött. Tényleg mint hogy, hát ha nem azt mondom a felét, de legalább az egyharmadát elfoglalta. Igen, itt egy több részre osztott stand volt, mert valami furcsa oknál fogva, vagy nem is annyira furcsa ok, külön standja volt az új Mario and Sonic játéknak, a igen. Winter Olympics-nak. Egy külön standja volt, ilyen bizarr felfújt gömbbe, futó angyalkával, akit valamiért, vagy ki... Nem szabadott fényképezni. Nem szabadott se fényképezni, se videózni, nem tudom, hogy miért. De... Hótündér. Ez nem véletlen, mert a Mario & Sonic az egy Sega játék. Ezt nem És? És? Hát de akkor miért legyen a Nintendo standon? Hát de ott volt. De nem ott volt. A de közvetlenül mellette volt. Hát ez ilyen... De figyelj, egy Nintendo feliratú kis csaj húzott be engem a standra, hogy próbáljam ki. Tehát nem Sega póló volt rajtuk. Jó, lehet, hogy az valami joint venture együttműködés a Sega-val, de az biztos, hogy a Nintendo-s Wii-s stáb, a Wii-s... Ezt promótálta, ezt a... Legalábbis promótálták, mert a kislány, aki ott kocsintott, és az ember elindul, és hirtelen, oppa, akkor Mario és Sonic, ja, jó, oké. az egy Nintendo, illetve Nintendo Wii pólós leányzó volt. Lehet, minden esetre nagyon együtt tartozónak tűnt, és hát a maga az alap Nintendo stand is nagy volt. És, és meglepő módon, legalábbis számomra meglepő módon, egy külön, teljesen külön felépített standja volt a Scribblenauts-nak. De na, az viszont már nem, az konkrétan nem Nintendo. Az, hát nem. Nem Nintendo, de a Nintendo standon volt, tehát azt nagyon felvállalt. Az is úgy közvetlen mellette volt, és ott is Nintendo, voltak Nintendo-s, igen. Ami nyilván az problémás játék abból a szempontból, hogy amely nyelvre nem fordítják le, azon a nyelvterületen kívül hát milyen sikerre számíthat. Egyébként teljesen német buildek voltak kint belőle. Igen, ami még számomra is probléma. Általában igen, valamilyen szinten az ember beszél németül, vagy kissé, illetve közepesen. És hát azért, amikor a létra, hát fogalmam sincs, mi az a létra. Nem, ezt engem biztos sokan nem ismerik, mert nem nagyon értünk róla, csak keveset. Ez igen, ehhez képest volt nagyon nagy standja, nem? Tehát egy-egy ilyen játéknak nem szoktak ekkora standot csinálni. Hát ilyen E3-on azt hiszem a show handheld játékának választották, tehát valamiféle hype van körülötte, csak tényleg az a problémája, hogy ha ezt nyilvánvalóan magyarítása nem lesz, ez szinte nem. Biztos, hogy nem lesz. Biztos, hogy nem lesz. És így az is biztos, hogy ez Magyarországon, vagy ezen a nyelvterületen, ahol nem ültetik át arra a nyelvre, ott nem fog működni, mert milyen játék ez? Ja, ez egy 2D-s, hát nagyon picit platformál jellegű játék, lényegében az puzzle. A további, hát ilyen puzzle inkább, puzzle platformál, mert csillagokat kell gyűjtögetni, és lényegében az a továbbütés kulcsa, hogy be kell írnunk milyen tárgya vagy akármire van szükségünk, és azt a gép kirakja elénk, és tényleg meglepően sok dolgot felismer. Tehát a fejlesztők szerint mindent. Hát, amit persze. Beírunk, azt felismer. De egyébként ha... Nem akarom mondani, hogy mit akartál neki beírni, és mire mondtuk azt, hogy elvisz a rendőr minket. Igen, azt akartad, hogy létre, maradjunk ennyiben. De egészen meglepő és elvetemű dolgokat felismert. Tehát beírod, hogy időgép kell, és visszautazol az időben, és egy dinoszaurusszal visszamész az időkapun, és ilyeneket. És lesz ilyeneket a fábla csillagot, igen. Pedig azt is írtottad volna, hogy létre, és akkor felmászol. És ha azt mondom, hogy pénisz konkrétan. Akkor azt mondja, hogy enye, benye. Nem tudom, mit csinál, mert nem tudtuk beírni, mert nem tudtam németül. Pénisz. Holnap beírjuk. Az első dolgunk lesz, hogy beírjuk neki, hogy pénisz. Akkor kiront 3 biztonsági őr a titkos ajtón, és... Hát akkor most elköszönök tőle. Na. Jó, Nintendo-nál... bizarr módon az egésznek a felét majdhogy nem a Wii Sports Resort foglalt el, ami jó, nem bizarr módon, mert Nintendo-ik ilyenek, de hát az a játék egy hónapja megjelent, tehát mi is a minden tiltakozásunk ellenére játszottunk igen. Vele, annyira kedves volt a lány, és annyira nem értett angolul, amikor mondta neki, köszönöm szépen, hát mi ezt már tulajdonképpen igen. Ezen túl vagyunk, mosolyogva igen. A kezünkbe nyomta. Kérdezte is tőlem, hogy hú, ismerem a játékot, hát mondom igen. Tehát nem tudtunk nemet mondani nekik, és nyilasztunk, vagy íjasztunk, vagy mi a jó Isten csináltunk vele. De voltak új játékok, és ott volt a Wi-Fi Plus. Na, ezt kihagytuk. Így van, meglepő módon kihagytuk, és ott volt a New Super Mario Brothers. Ami teljesen. Ami szintén kihagytunk, bár néztük. Néztük, igen. Néztük. Nagyon, mert... nagyon foglaltok voltak a kioszkok. Igen, ott a Twitteren írtuk is, hogy... Hát olyan csak három ilyen négy székes feláll. Igen, mert ki lehetett próbálni egyedül, ami ugye ez a New Super Mario Bros. DS játéknak a Wii verzió, ami az az újdonság, hogy négyen lehet játszani. És ehhez képest három olyan kioszk volt, ahol tényleg, sőt az egyik netente kettő és a másiknál négy, tehát nem tudom miért volt ez így, és ez folyamatosan foglalt volt, és egy mögé beálltunk, de azok ott nem tűntek, és akkor elmentünk és visszajöttünk, és akkor még mindig ott voltak, tehát ilyenkor az ember persze lekaphattuk volna őket onnan, csak nem nagyon barátságosan áll hozzá a dolgokhoz. Majd megpróbáljuk pótolni talán, hogyha holnap, amikor még nem engedik be a srácokat. Így van. Még lesz két óránk, amikor kipróbáljuk. Na, ugorjunk. Kinek volt még nagy standja? Electronic Arts-nak van nagyon nagy. Na, nekik ilyen egyharmad. De ők nagyon sok játékot is kiosztak. Ők nagyon sok játék van náluk. Ők annyira sok játék van náluk. Felsorolni is nehéz. És... amit láttunk és ki is próbáltunk. Mass Effect 2. Na, az nagyon jó volt. Végignyomtuk játszató demót, kurva jól néz ki. Nagyon jól néz ki. Mass Effect feeling. Aki szerette az első részt, szeretni fogja a másodikat is, pont. Így van. És még pólót is kaptunk. És még pólót is kaptunk, igen. Nagyon jó felek voltak. Igaz, egyikünk most jön rá, mert elles. Hát a dragre rájön ránk, nem. Mit próbáltunk még? Én játszottam a FIFA 10 Wii verziójával, ami bizarnak tűnhet, hogy miért pont azzal, azért, mert a Electronic Arts-os magyar PR-os marketinges srác Tamás, ő azt mondta, hogy nézzük meg mindenképpen, és igaza volt, mert tök jó verziója ez a FIFA-nak. Kicsit egyszerűsített, de a maga módján nagyon látványos, mert így a lövéseknél kilassítja, és akkor még különféle mozdulatokkal. Igen. Noszogatod, és a gól öröm az pedig a két kontrollerrel mindenféle őrültségeket elő lehet adni. És egyébként egy teljesen folyamatos élvezhető, egymás ellen játszottunk egyet, és élményében teljesen egyébként visszaadta teljesen azt, amit a FIFA-nak vissza kell adni. A grafikailag kicsi visszafogottabb, bár Wii-hez képest nem rossz. Játszottam NFS? Ugyanakkor a Wii-s NFS-sel, a Nitro-val, hát úgy róla már úgy kevésbé voltak jók az első benyomások. A játék minden szempontból egyszerűnek tűnt. Az irányítás az nem is lehet nunchuckkal irányítani a lókkarral, csak a Wiimote-tal. És tulajdonképpen gáz van, és a fék is olyan, a fék az nem fék, hanem drift. Egy drift gomb, amikor szinte azonnal elkezd driftelni. Ezzel a kettővel azzal nincs probléma, hogy pályán tartsd a gépet, ellenben az egész élmény kicsi egyszerűnek tűnik. Vannak összegyűjthető power-upok, az egyik az egy nitro értelemszerűen, amit a Wiimote-nak a vadrázásával lehet előcsalni. Ez kicsit furcsa, olyan, mint egy lovat hajtanál folyamatosan. A másik pedig egy olyan power-up, hogyha a nyakadba akaszkodnak a rendőrök, amíg verseny közben előfordul, akkor kijelölsz egy ellenfelet, és akkor átpasszolod neki, tehát akkor utána mennek. Furcsa megoldás legalábbis. Mentem egy kört, így legelsőre harmadik lettem benne, de nagyon tényleg ilyen easy, nagyon könnyű élménynek tűnt. Nekem annyira nem tetszett. Ki akartuk próbálni a nagy konzolos NFS-t, amihez egy fantasztikus felépítmény van, egy három monitor, és amin a ülés van és a kormány, az egy ilyen speciális pneumatikával, hidraulikával van felépítve, amely követi az autó. Minden szimulátor, illetve autóverseny rajongó álma az a cucc, nagyon-nagyon kemény. Hozzá. Egyébként nem jutottunk hozzá. Nem mondtuk azt, hogy nála a Gran Turismo 5-nél is volt egy ilyen, ott egy komplett Porsche-ba lehetett beülni. Aha, igen. Arról holnap teszünk fel fényképeket egyébként, fényképünk vannak arról a Porsche-ról. Én még próbáltam a Sims 3-nak a 3D-s változatát, mármint a 3D-s szemüveges változatát, amely meglepően fantasztikus élmény. Megpróbáljuk még tesztelni, de megpróbáljuk később is tesztelni, bár amit itt hallottunk róla, az egy speciális felállást kíván, mert mintha azt mondták volna, hogy nem elég, hogy kell hozzá a speciális szemüveg, de a videókártyának és a monitornak is külön támogatni kell. Igen. Ezt megerősíteni persze nem tudták, de reméljük, hogy nem így van, mert azért ennyire nem akarunk belemélyedni a technológiai részekbe. De az biztos, hogy az, amit ott kiállítottak, az fantasztikus volt. Tehát egy egészen olyan élmény, ami tényleg ritkaság számba menő újdonságokat hordoz. Nektek is ajánlom, hogy holnap arra jártok, egyébként a Microsoftnak a standján van kint meglepő módon, hogy próbáljátok ki. Nekem nem kell ajánlani, én voltam a Capcomnál, láttam a Resident Evil 5 PC-t 3D-s változatban. Na hát akkor tudod, hogy miről beszélek. Teljesen jó. Eljövő. És egyébként marketingesekkel beszélgetve az jött le, hogy többen is terveznek a közeljövőben a játékaikhoz ilyen támogatást. Igen. Tehát ez lehet, hogy sok játék támogatás. Lehet, hogy hamarosan ez egyfajta ilyen standard lesz. Még akkor is, hogyha úgy hallottuk, hogy tényleg a monitorból igen, speciális kell hozzá. Viszont megpróbálunk szerezni egy ilyen monitort, igen, és igen, kipróbálni. Mert hogy érdekes volt, ahogy mondtad. Amit így bemutatókat ma még nagyon nem láttunk, az mivel ma mászkáltunk, ezért ez holnap után lesz. Greg látta a Blurt, arról cikket olvashattok az oldalon. Illetve Drag, te voltál, napunk zárása az volt, hogy te elmentél a Capcomhoz egy kis belsős játéknézésre, amiből végül is nem lett egy túlságosan nagy játéknézés. Hát igen, voltam a Capcomnál, és amint beléptem a szobából, a prezentációt tartották, hát sírva fogadtam, hogy ugyanaz a retardált német emberke volt ott, aki tavaly is tartotta nálunk, vagy nekünk a prezentációt, és bénázott a Resident Evil 5-ben, meg kb. Az összes többi játékban is. És az elmúlt egy évben sem szerette összeszignifikáns tudást a játékokra. Várta mindenki, hogy mutassa a Lost Planet 2-t, ami ugye meg is történt. 3 perc múlva az emberünk nagyon ügyesen felrobbantotta magát egy gránáttal, és így ért véget a remek bemutató, amelyiként túlzás nélkül az volt. Most először mutatták egyébként PS3-on a játékot, és veszettül jól néz ki, úgyhogy ismét bizonyítja a Capcom, hogy ez a MT Frameworks Engine, ez fantasztikus, és Resident Evil után újabb, nagyon durván kinéző játék fog érkezni vele. A másik játék a Dark Void volt, ami hát csúszogat egy ideje, és most nemrég megint csúszott, ami nem véletlen, mert jól látható volt a játékon, hogyha nem is komoly revampom, de azért némi dizájnbeli változtatáson átesett. Az leginkább a játékkép világán vehető észre, mert hogy sokkal kevésbé az a sárgás-barnás helyszínek voltak, illetve a játékmenet is kicsit változott, mert már kevésbé ez a vertikális lövöldözés a fő irányvonal, hanem vannak hagyományos TPS szakaszok, és a jetpackes repkedés is sokkal nagyobb hangsúlyt kapott. Erről sok más nem nagyon lehet elmondani, mert a lényeg a játéknak azért változatlan maradt, tehát inkább ilyen apróságok változtak tavalyhoz képest. Ennyi volt a Capcomnál, mert kérdezte az emberünk, hogy kíváncsiak vagyunk-e a Wii játékokra, de a többiek azt mondták nem, pedig én megnéztem volna a Monster Hunter 3-at azért még. De a többieket elrettentette biztos a Cyborgs meg a Tatsunoko vs. Capcom. Jó, hát látunk még több kisebb dolgot, meg hát is videóztunk is, és körbejártuk. Úgyhogy amit így videóztunk, azt ki fogjuk tenni, megnéztük, a DCD a Final Fantasy-vel játszottunk egyet. Hát sok mindennel játszottunk. Meg sok mindennel játszottunk, úgyhogy ezekről majd még lesz szó. Kicsit általánosságában visszatérve, milyenek az első benyomások itt a Kölnről? Az első benyomások azok, hogy egy kicsit kisebb, kicsit szellősebb, kicsit mintha kevésbé lenne sűrű, mint volt, de még mindig nagy. Igazából ez holnap fog kiderülni. Amikor bejönnek a látogatók. Amikor bejönnek a látogatók. Mert hát nyilván az adja meg a gerincét az egésznek, hogy hány ember jön be. És várható elég sok annak ellenére is, hogy sokan félnek az influenzától, sokan félnek a álmokfutástól, amit a tegnap történt. Tele van maszkos emberekkel. De sok a maszkos ember. A Bioshock 2 prezentáció mellé a Take-Two arcmaszkokat osztogat egyébként. Bioshock 2 fejlett. Bioshock 2-es arcmaszkokat nekünk is van, úgyhogy ők megragadták itt az influenza lényegét, és jól kapcsolták a saját játékukhoz. Holnap nekünk nagyon sűrű napunk lesz, ez rengeteg prezentációra megyünk, és ezekről valamilyen formában, vagy írásos, vagy, hát, vagy szó. Twitteren. Twitteren is, ami a Twitter beintegráltuk ebbe a bizonyos élőben, különből hírbe, ott látjátok a frissítéseket. Aztán videó kevesebb lesz, mert ezek a záthajtók mögött videó, nem tudunk. Videó általában ezekről nem tudunk, de még a úgymond a showflooron próbálunk még holnap azért mozogni, úgyhogy továbbra is itt ez a topik, ha valamit szeretnétek látni, és itt nem a Metal Gear Solid 8-ról, vagy ilyesmiről van szó, hanem amit tényleg igen. Reálisan ott... Igen, meg... ott voltak a Gamescom előtt a felhozatalakról a hírek. Igen. Amik ott voltak játékok, azok kipróbáltuk. Javarészt, nem mind egyébként, mert nagy például része, Square Enix-nél is kerestük igen. A Final Fantasy 14-et, igen. És nagyon nem volt Final Fantasy 14. Zelda sem volt DS-re. Zelda sem volt DS-re, pedig ígérték. Úgyhogy ezek javarészt kint vannak, és ezekről még sehol nem szóltak ránk, hogy de ránk szóltak, de mindegy. Lényegtelen. Hol szóltak ránk? A Nintendo-nál, amikor vettem elő a kamerát, igen, akkor szóltak, hogy ne tegyem ezt. Pedig tényleg ilyen szempontból teljesen jó volt, tehát bementünk Halo ODST-t nézni a Microsofthoz, úgyhogy ott még külön várni is kellett, hogy bemássunk, és ott sem volt semmi. Teljesen nyíltan. Úgyhogy igen, még csak nem is így nadrágszárban teljesen nyíltan lehetett kamerázni. Jó, tehát ha valaki valamit nagyon szeretne látni, azt megpróbáljuk lefilmezni. Amit meg prezentáció formában látunk, arra megpróbálunk minél előbb. Mielőtt mi holnap csak beleolvasok a listánkban, sok van, Tekken 6, Assassin's Creed 2, Red Steel 2, Bethesdának a teljes kínálata, a Ruse, Alan Wake, a Risen, illetve Guitar Hero 5, és tényleg csak válogatok. És az Electronic Artshoz is. És az Electronic Artshoz több helyre megyünk, több játékhoz ott. Brutal Legend, a Dragon Age, és amit ugye mind a kettő nagyon szeretnénk látni, bár valószínűleg csak te fogod, az a Bad Company 2. Úgyhogy megpróbáljuk kipróbálni a shiftet, sőt állítólag biztos, hogy ki fogjuk tudni próbálni a shiftet. Ezekről majd beszélünk holnap. És ezekről beszélünk holnap. Úgyhogy holnap este valószínűleg megint lesz egy ilyenünk, és nézzétek ezt a bizonyos hírt, ott a Twitter feedet frissítjük, illetve ha van új videó, akkor azzal is frissítjük. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!